Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de formatie wordt gekeken naar de mogelijkheid dat de Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks fuseren. Volgens Haagse bronnen zou dat een uitweg uit de impasse kunnen zijn. De PvdA en GroenLinks willen alleen samen meedoen aan een coalitie. Maar VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen regeren. Als die fuseren, dan zou de coalitie een partij minder tellen en stabieler worden, is het idee. Tegelijk is er ook skepsis. Zo vragen VVD en CDA zich af of twee linkse partijen in één fractie wel echt een eenheid zullen vormen. De politie in Groningen heeft beelden gepubliceerd van de poging tot brandstichting bij een journalist. Te zien is dat er twee mannen aankomen die een molotovcocktail aansteken. De brandbom vloog afgelopen nacht door het raam van journalist Willem Groeneveld. Hij en zijn partner doofden het vuur en raakten niet gewond. Autoriteiten onder wie minister Grapperhaus reageerden geschokt. De werkgever van Groeneveld en de Nederlandse Vereniging van Journalisten spreken van poging tot moord. Via het vliegveld van Kabul zijn sinds maandag 7000 mensen geëvacueerd, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vandaag gingen een aantal ingangen open om de druk op de luchthaven te verminderen. Buiten het vliegveld is het nog altijd een chaos. De mensen blijven komen en toegangswegen zijn versperd. Nederlanders melden eerder al dat het erg moeilijk is om de luchthaven te bereiken. Barcelona-speelster Lieke Martens is net als vorig jaar door de UEFA genomineerd als speelster van het jaar. Ook twee Spaanse ploeggenoten zijn genomineerd. Barcelona won afgelopen seizoen de Champions League voor vrouwen. De winnares van dit jaar wordt tijdens de loting van het hoofdtoernooi van de Champions League volgende week donderdag bekendgemaakt. Martens won die titel alles in 2017. En tot besluit de weersverwachting. Even klikken. Daar is die. Vanavond veel bewolking, soms wat regen of motregen. Koelt af naar een graad of 14. Morgen wat meer zon, maar ook een bui en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg, het wordt vrijwel overal rustiger. Momenteel staat er nog net iets meer dan 10 kilometer file verspreid over het land. Twee ongelukken zorgen nog voor vertraging. Om te beginnen op de A12, Den Haag richting Utrecht. Als je Den Haag uitrijdt, kom je in de file te staan voor knooppunt Prins Klausplein. Daar staat namelijk een file van 3 kilometer. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is daar meer dan een uur. En ook nog steeds vertraging op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg, 9 kilometer file door een ongeluk eerder vanmiddag. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig, 2 rijstroken zijn daar dicht en ook daar is de vertraging meer dan een uur. Het loont dan ook om te rijden via Barneveld en Ede over de A1, de A30 en de A12. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Meditatiecursus. Zen.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Meditatiecursus. Zen.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het is Summer Sale in Batavia Stad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Batavia Stad. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van verloren. Ga naar www.verloren.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel €4.500. Kijk snel op toyota.nl. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden kieperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. VPRO. Wie almacht wil, moet altijd over zijn schouder kijken. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, je zou denken dat het Poetin-regime na alle maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen, denk aan Alexander Navalny als het topje van een ijsberg, zich voor de aanstaande verkiezingen in Rusland volgende maand weinig zorgen mee hoeft te maken. Toch vond het Kremlin het nodig vandaag opnieuw een stap te zetten die de kans op eerlijke verkiezingen nog kleiner maakt. U hoort het zometeen. En de oorlog in het oosten van Oekraïne mag dan zelden meer de krant halen. Afgelopen is hij allerminst. Maar zelfs in de eigen hoofdstad Kiev is een tentoonstelling nodig om er opnieuw aandacht voor te vragen. U hoort het allemaal tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. En eerst gaan we naar Kenia, want daar tekent zich een verdrietige trend af. Niet eerder registreerde de Keniaanse politie zoveel zelfmoorden als in het afgelopen half jaar. Dat blijkt uit een rapport dat onlangs verscheen. In slechts 3 maanden tijd vonden in het Afrikaanse land zelfs meer suïcides plaats dan in heel 2020. Ik spreek erover met correspondent Ilona Eveleens in Kenia. Goedenavond, Ilona. Goedenavond. Ja, dat zijn zorgwekkende statistieken. Hoe kan het dat dat aantal zelfmoorden in Kenia juist nu opeens zo sterk stijgt? Nou, ik denk niet dat er één antwoord voor te geven is. Maar op de eerste plaats denk ik dat we wel moeten kijken naar de COVID-pandemie. Corona heeft zoveel teweeggebracht. Niet alleen afstand houden, wat heel erg ingewikkeld is in Afrika. Je bent altijd met elkaar in fysiek contact. Je staat dicht bij elkaar. Maar wat vooral belangrijk is dat de economie gekelderd is. Mensen hebben hun baan verloren. Inkomen zijn verdwenen. En het is een laag inkomensland. Dus als een salaris verdwijnt, dan heeft dat enorme repercussies. En mensen zoeken dan een uitweg. En soms is die uitweg zelfdoding. En dan is er nog een ander gegeven. Ja. Cijfers in Kenia, dat is toch wel erg ingewikkeld. En hoe betrouwbaar de cijfers van vorig jaar waren, is onduidelijk. En waar zijn die cijfers op gebaseerd? Mensen praten hier niet graag over zelfmoord. Hmm. Het is een taboe nog altijd. En daar zit wel verandering in. Maar het is dat draagt er zeker toe bij dat het iets beter gaat worden met openheid over zelfdoding. Ja, maar dat zou dat op zich, dat die openheid iets groter wordt, zou dat ook kunnen betekenen dat het meer gemeld wordt? Dus dat we het meer zichtbaar wordt? Jazeker. Zeker in de steden wordt er veel meer gemeld van iemand heeft een einde aan het eigen leven gemaakt. Vroeger was dat gewoon niet zo. Je schaamde je daarvoor. Een familie wilde daar niet voor uitkomen dat zoiets gebeurde. Dat was en bovendien nog eens een keer een land wat heel erg religieus is. Hmm. De religie staat het ook niet toe. En daarbovenop komt nog eens een keer dat het strafbaar is. Als je zelfdoding mislukt, dan ga je de bak in. Nou, en dat maakt het natuurlijk allemaal nog veel ingewikkelder. Ja, dus daar staan forse straffen op, ja. Ongelooflijk. Die cijfers laten nog iets zien. Oké, hoe betrouwbaar ze dan ook zijn. Maar het lijkt me toch dat een trend is die wel bevestigd kan worden. Het zijn voornamelijk mannen, hè, die suïcide plegen. Ja, de Keniaanse maatschappij is een macho-maatschappij. Wat mannen hier dicteren, dat gebeurt ook heel vaak. Maar de mannen zijn ook verantwoordelijk voor het inkomen. Zo zien ze zichzelf ook, als voorzieners van de familie. En als ik zeg familie, bedoel ik niet vader, moeder en kinderen. Dan gaat het over de uitgebreide familie. Dat zijn ooms, tantes, neven, nichten, opa en oma. Vaak is één baan één inkomen moet vaak een hele uitgebreide familie van soms 10, 12 mensen onderhouden. Nou, als die baan wegvalt, dan is dat een ramp voor de familie. Ja. Maar het is natuurlijk ook een ramp voor de persoon die dat ondergaat. En ja, soms is dan de uitweg er niet om zien ze niets anders dan er maar een einde aan te maken. Ja. Is er in Nederland hebben we 113 wat je kan bellen. En we hebben natuurlijk een redelijk functionerend systeem van geestelijke gezondheidszorg. Hoe is dat in Kenia? Is er iets van zelfmoordpreventie en psychische zorg? Nou, dat begint te komen, maar het is mondjesmaat. Ik kan je vertellen dat in 2000 maakte het Amerikaanse televisiebedrijf CNN furoren met naar de enige psychiatrische inrichting hier in Kenia te gaan, waar mensen die een aandoening hadden vastgeketend zaten aan de muren. Er was seksueel misbruik van patiënten onderling. Niemand wist eigenlijk precies goed hoe met deze mensen om te gaan. Nou, 2020, 2021 hebben we 100 psychiaters. Dat is vele malen meer dan 20 jaar geleden. En er zijn 10 psychiatrische instellingen. Dus dat geeft wel aan dat er meer aandacht voor is. Er is meer geld voor. Er is ook meer openheid ervoor. Maar het is een langzaam proces. Het is in Nederland ook niet van het ene moment dat ze het een gekkenhuis noemden tot het volgende moment dat het een psychiatrische inrichting of instelling werd. Nee. Daar zijn ook vele, vele jaren overheen gegaan. Ja, en hoe serieus worden deze statistieken dan genomen door de Keniaanse overheid bijvoorbeeld? Wordt erop gereageerd? Nou, die worden wel heel serieus genomen. Het is duidelijk dat er een groeiende trend in zit. Dat geeft het wel heel duidelijk aan. Maar volgens mij is dat aantal wat nu genoemd wordt, zo'n 500 in 3 maanden... het is een tipje van de ijsberg. Ja. Er zit veel meer in. Op het platteland wordt er nog altijd niet over gepraat. Nee. Als iemand doodgaat en die heeft zich opgehangen, dan vaak komt er niet eens een arts aan te pas om een doodcertificaat te schrijven. Mensen worden gewoon begraven en daar wordt verder niet over gepraat. Daar gebeurt het nog niet. Dus ik denk dat die cijfers slechts een basis zijn van wat er zich werkelijk afspeelt. Even tot slot, hoe uitzonderlijk is Kenia hierin binnen de Afrikaanse context? Nou, niet dus. Ik denk dat Kenia het zelfs nog een beetje beter doet. Er zijn nu ook in Malawi bijvoorbeeld, dat is een van de echt allerarmste landen in Afrika, is er ook een stijging van 57% te constateren. Dat heeft zeker te maken met de coronapandemie, maar het heeft ook met meer openheid daar te maken. Lesotho is een piepklein staatje, maar daar is het enorm. Het is aan alle kanten zit er een stijging in. Dus corona, de coronapandemie, die speelt zeker een belangrijke rol, maar ook de grotere openheid. Een modernere maatschappij, die dat speelt ook zeker een rol. Helder, dankjewel. Ilona Eveleens vanuit Kenia. Foreign Desk. Hier tussen bureaus. Wij komen in zijn bureau buitenland. De oorlog in de Oost-Oekraïnse regio Donbas wordt wel een vergeten conflict genoemd. Zelfs in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn ze nauwelijks meer met die oorlog bezig. Toch vindt er nu al 7 jaar lang dagelijks beschietingen plaats tussen het leger en door Rusland gesteunde gewapende milities. Jonge kinderen in de regio weten dus niet eens meer wat vrede is. In Kiev moet een expositie de inwoners herinneren aan het conflict. De curatoren vroegen die kinderen een voorwerp te doneren aan de hand waarvan ze hun ervaringen over de oorlog delen met de buitenwereld. Onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen zag de expositie en bezocht ook de Donbas. Stap uit. Het is hartstikke warm in de Donbas. Het is een dorp met een paar huizen bij elkaar. Ik denk een stuk of 5. En hier zit een meisje in een metalen badkuip. Mijn moeder zit op een bankje ernaast. Ik kijk ze goed. Sofia. Hoort je een priaat, no? Sofia. Ze komt het badje uit. Сколько лет? 4. 5 будет. 19 дней. Over 19 nachtjes wordt ze 5 jaar oud. Ze is nu 4 jaar oud. En dit is een plaats vlak bij de frontlinie. Linia fronta is dit, hè? Ja, dit is linia fronta. En hier is u nas staat. 500 meter hier vandaan is het frontlinie. En do you hear some shooting?

om elke nacht of ook zelfs overdag in die stress te zitten. Ja, nu is het rustiger. Er wordt nog steeds geschoten, maar mensen daar denken er niet aan. Een bezoeker van de expositie, Dennis, 18 jaar, loopt direct naar een reusachtige knuffelbeer als ik hem vraag van welk voorwerp hij het meest onder de indruk is. For me, we're impressing this toy because teddy bear. Yes, history. History of people who were impressive. Ja, Alexei, geboren in 2003, toen hij 11 jaar oud was, in 2014 belandde hij in het ziekenhuis, want hij pakte een granaat op en die explodeerde. Die teddybeer werd gegeven door zijn moeder als troost. I see it in my head, how it looks like, the situation. Wow, it's impressive. En daarvoor is deze expositie bedoeld, zegt de curator. Kiev moet de Donbass niet vergeten. We are one country. They should know that we care. Een bijdrage was dat van Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Met de verkiezingen in het vooruitzicht neemt het Kremlin opnieuw maatregelen om er zeker van te zijn dat Vladimir Poetin in het zadel blijft. Vandaag heeft het Kremlin de onafhankelijke verkiezingstoezichthouder Golos aangemerkt als buitenlands agent. En dat wil je niet als organisatie in Rusland. Toch is Golos vastbesloten haar werk voort te zetten. Ik spreek erover met Helga Salomon. Zij is Ruslanddeskundige bij het Hague Center for Strategic Studies. Goedenavond, Helga. Goedenavond. Ja, die Russische regering neemt dus maatregelen tegen Golos, zeg je denk ik. Wat is dat voor organisatie? Golos, dat betekent stemmen in het Russisch. En dat is een organisatie die eigenlijk bestaat uit vrijwilligers die gaan waarnemen bij de verkiezingskantoren als er verkiezingen zijn. Mm-hmm. Nu zijn de verkiezingen 19 september, dus dat is ook de reden dat dat nu plaatsvindt. Ja, en nu worden ze in een nieuwe golf van repressie, worden ze dus een maand voorafgaand aan de verkiezingen verboden. Ja, want buitenlands agent, als je dat stempel krijgt, wat betekent dat precies? Wat heeft dat voor gevolgen? Ja, dat is heel naar. Aanvankelijk was het zo. Zij zijn de eerste in een nieuw register van buitenlandse agenten. Namelijk, aanvankelijk was het zo. In 2012 ging het om niet-commerciële organisaties. Dat waren vooral NGO's. Die werden verboden omdat ze financiering kregen uit het buitenland. Nou is het zo, in Rusland krijg je geen financiering van je eigen overheid als je opkomt voor mensenrechten of democratie. Mm. Dus ze waren ervan afhankelijk. Mama Cash in Amsterdam, die financierde bijvoorbeeld vrouwenorganisaties. Mm. Die organisaties moesten zich registreren als buitenlands agent. Dat betekent concreet dat je op iedere uiting, op Facebook, op Twitter, op sociale media, bij al je artikelen moet zetten, wij zijn een organisatie die opereert als een buitenlands agent. Nu heeft dit voor Russen, die de Stalin-tijd goed kennen nog, heeft dat de connotatie van spion. En dat past in het Kremlin-verhaal van iedereen die kritiek op ons heeft, dat is een agent van het Westen. Dus dat doet dat etiket. Concreet maakt het je werken dus heel moeilijk, want je wordt weggezet als spion. Je moet jezelf dus wegzetten als spion. En je krijgt gigantische juridische verplichtingen. Zoals Golos moet nu 4 keer per jaar een pakket van tientallen pagina's invullen om van allerlei informatie op te geven, waarvan trouwens bij de wet, zegt de jurist van Golos, niet duidelijk is wat er nou moet worden ingevuld. Dus het maakt je het dagelijks werk vrijwel onmogelijk. Want betekent je dat mag ook, betekent dat ook dat, want ze zeggen we willen doorgaan met ons werk, betekent dat ze bijvoorbeeld bij de verkiezingen volgende maand, is het een illusie dat ze dan hun werk kunnen doen? Nou, dat zullen ze gaan doen en moeten doen. Maar ze moeten dus aan vreselijke administratieve verplichtingen voldoen. En het kan dus zo zijn dat in de komende maand dat ze een formulier volgens de autoriteiten niet goed invullen en dat ze dan een grote boete krijgen of een straf krijgen. Maar ze kunnen in principe wel doorwerken. Alleen wordt dat werk heel moeilijk. Interessant is misschien om op te merken dat het Kremlin daarmee ook zijn zwakte laat zien. Want ze zeggen dus, wij willen geen pottenkijkers. Ja. Waarom zouden ze dat nou willen als er niks aan de hand is? Nou ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Niet alleen de organisatie van Navalny was al volledig uitgeschakeld. Allerlei oppositiekandidaten zijn inmiddels uitgeschakeld. Zelfs een belangrijke kandidaat van de communistische partij, die doorgaans met Poetins Verenigd Rusland meewerkt, is vorige week uitgesloten. Ik bedoel, wat heeft het Kremlin nog te vrezen? Ja, dat zou je denken. Er lijkt een soort, sinds de terugkeer van Navalny, de mislukte vergiftiging, hè, zeg ik nog maar even, is er een soort paniek ontstaan dat ze toch de controle kwijt zijn. En het is zo, je moet bedenken, op het moment is in Rusland, Poetin die leidt het land met een kleine groep van voormalig KGB-agenten en de opvolgers daarvan, de veiligheidsagenten, die kennen maar één standje. En dat is repressie, tot het gaatje gaan. Het geeft ook aan dat ze toch wel bang zijn dat er eventueel een tegenkandidaat, een tegenstem kan worden uitgebracht. Dat heeft alles te maken met het jaar 2024, als de huidige termijn van Poetin afloopt. Mm-hmm. En Poetin is als de dood om aangeschoten wil te worden, om kwetsbaar te worden. En het gaat niet goed in Rusland. En zijn populariteit daalt. Dus vandaar die gigantische repressie om van Rusland een soort politieke Sahara te maken, waarin de mensen nog maar één vakje kunnen aankruisen, namelijk Poetin, hè, bij wijze van spreken. Want het gaat om parlementaire verkiezingen en lokale verkiezingen. Ja. Nou ja, goed, maar hoe ziet die Sahara er inmiddels uit? Navalny kwam vanuit zijn gevangenschap vorige week toch nog met een oproep om slim te stemmen. Dat is een systeem waarbij je niet zozeer op de kandidaat van je eigen eerste keus stemt, als wel op de kandidaat die het meest kans maakt om de Poetin-kandidaat te verslaan. Dat heeft bij vorige lokale verkiezingen best goed gewerkt op een aantal plaatsen, met name in Siberië. Heeft dat nu nog zin? Nou, dat is precies waar het om gaat. Dat slim stemmen, van stem maar op iedereen als het maar niet de regeringspartij is, daar is natuurlijk discussie over, hè? Want het zijn niet de meest brandschone kandidaten die aan de macht komen. Nee. Maar dat heeft dus onverwacht succes opgeleverd. En vandaar dat het Kremlin nu het veld zo smal wil houden. En dat ook die communist bijvoorbeeld is uitgesloten, hoewel die van een getolereerde partij hoort. Maar het is wel zo dat niet alleen Navalny's organisaties zijn verboden, maar ook bijvoorbeeld een bekende politicus uit Pskov, Lev Schlossberg, die van een toegestane partij is. Ja. Maar die mag niet meedoen, omdat hij op een bijeenkomst van Navalny was. Dus indirect via dit soort wetten, buitenlands agent, extremistische organisatie, kunnen ze vrijwel iedereen pakken die bij een demonstratie is geweest of een iets anders heeft gezegd. En dat zijn al die mensen die zouden willen deelnemen ook aan de verkiezingen. Dus veel zijn naar het buitenland gevlucht. Sommigen worden vervolgens wegens het niet naleven van coronaregels op een demonstratie. Volstrekte flauwekul, want Rusland volgt dat niet na. Dus ze proberen dat speelveld inderdaad helemaal schoon te maken. Dus er blijft niet zoveel in die Sahara over. Nee. En toch, je zei dat al, dit geeft allemaal ook wel de indruk van een behoorlijk angstig regime. Is die angst dan terecht? Of laat ik het anders vragen, is er denk je een grens aan de mate waarin Poetin een totalitaire staat kan opbouwen, wat hij nu toch eigenlijk aan het doen is? De oudere generaties vergaven hem nog veel, omdat ze de instabiliteit van de Yeltsin-periode bijvoorbeeld hebben meegemaakt. Maar ja, ook dat sentiment sterft uit. Is er nog een alternatief perspectief in Rusland? Nou, op dit moment dus niet, omdat Poetin dus ieder alternatief heeft uitgesloten. En het is inderdaad, waar maakt hij zich druk om? Want het is toch eigenlijk, het zegt wel wat, als bij zwaar vervalste verkiezingen je dan nog dit soort draconische maatregelen moet nemen. Maar het is een standje KGB waar ze niet van afkomen. Dat is het standje repressie tot je erbij neervalt. Dat is bijna een soort automatisme. En ze weten natuurlijk dat bij jongeren bijvoorbeeld, die toegang hebben tot internet, intellectuelen, ja, dat zijn de groepen die steeds meer kritischer worden. Die willen ook een andere maatschappij. En dat zijn vaak ook weer mensen uit een linkse elite. En ja, ze zijn toch bang. Ze hebben gezien wat er met het slim stemmen is gebeurd, bijvoorbeeld in Chabarovsk in het Verre Oosten. Misschien weet u het nog, hè? Vorig jaar september, sinds medio vorig jaar, waren daar maandenlang demonstraties. Ja. Omdat de kandidaat, zeker niet brandschoon, die bij het slim stemmen was gekozen, de gouverneur, die werd opgepakt door het Kremlin. Dus het Kremlin ziet dat het volk toch op plaatsen massaal de straat op ging. Dus ze menen toch dat ze wat te vrezen hebben. En ze willen in ieder geval voorkomen dat ze iets zullen moeten vrezen voor 2024. Ja, En dan blijft de interessante vraag tot hoever je kan gaan met die repressie. Of daar een grens aan is. Maar goed, ook daar zijn historische voorbeelden van dat lelijk kan tegenvallen. Ik dank je hartelijk, Helga Salomon, voor je analyse. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Zij spreekt dan met schrijfster Daphne Huizen, die in haar derde roman, Charlatans, onderzoekt wat de morele dilemma's van burgerschap zijn. Dat zometeen in Kunststof, maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Christian Bonenbakker. Bij het Capitool in Washington staat een man met een pick-up truck waar een bom in zou zitten. De politie